सातों आसमान और जमीन और उनकी सारी मखलूकात उसकी पाकी बयान करती हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हकीकत यह है कि वो बड़ा बुर्दबार, बहुत माफ करने वाला है।